یہ ایک موضوع تسمیہ ہے، خاص طور سے قرآن کا، کیونکہ قرآن اور قرآن کے اور جو موضوع تسمیہ بیان کر رہا ہے یہ اور کسی کا نہیں، بار بار سن چکے ہو۔ ان میں سے پہلا ہے اور یہ امنا ہے، حاکم اندر سورہ فاتحہ۔ کہتے ہیں اس عبارت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کی ماں حاصل کو سن لو تو ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر جن مضامین کو تفصیلات بیان کیے ہیں، قرآن کریم کے اندر جن مضامین کو تفصیلات بیان کیے ہیں ان میں سے اہم اور معظم مقاصد سورہ فاتحہ کے اندر اطمینان بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اہم اور معظم مقاصد سورہ فاتحہ کے اندر اطمینان ذکر کیے گئے ہیں۔ معظم اعظم، مقصد اعظم اور اہم مضامین قرآن کے اندر چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے باری تعالیٰ کا حمد و ثنا، دوسرا ہے امر و نہی کا تابعداری کرنا، تیسرا ہے وعدہ، چوتھا ہے وعید۔ یہ چار چیزیں قرآن کریم کے اندر تفصیلات بیان کیے گئے ہیں اور اسی کو اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ وعدہ تو خائب میں ہوتا ہے اور وعید شعر میں۔ یہ چار چیز قرآن کریم کے اندر اہم اور معظم مقاصد کیوں ہے؟ کہتے ہیں نزول قرآن کا مقصد ہے مبدا اور معاد کو پہنچانا، نزول قرآن کا مقصد ہے مبدا اور معاد کو پہنچانا۔ مبدا شروع، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ان کے حکم کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے مبدا۔ معاد ہے وعدہ اور وعید جو آخرات میں ہوگا۔ اب اگر کہو کہ یہ چاروں چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر کہاں کہاں ہے، کہتا الحمد للہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اِیّاک نعبد کے اندر تعبد امر نہی ہے، تعبد امر نہی ہے۔ انعمت علیہم کے اندر وعدہ ہے، غیر مغضوب علیہم کے اندر وعید ہے۔ بعضوں نے مالک یوم الدین کو بھی وعدہ اور وعید میں شامل کیا، اس لیے کہ جب وہ قیامت کے دین کا مالک ہے اور وہ خود مختار ہیں، لہذا اگر وہ چاہے سب کو جنت دے دے تو ان کے آئینی رحمت ہے، آئینی رحمت ہے۔ اگر چاہے سب کو جہنم میں دے دے تو یہ آئینی انصاف ہے، انصاف ہے۔ بہرحال یہ سب مضامین سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر موجود ہونے کی وجہ سے اس کو امور قرآن کہنا بجا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کا معنی وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنے کی طرف سیمت لیتے ہیں، سیمت لینا سب کے جگایا کرے نوکی پد آپد ہوئی کنٹا کنڈیے گیسے سب گل لیتا ہے میں نجے گھر نہیں آسے چھوٹا چھوٹا ایٹا گٹا سب گل ایک ساتھ دوسرے پڑتے نہیں جائے آئیں سب گل ایک دارا کر چل پانی بھائی کا سب گل ایک کھانا پڑتے بچے مار کر سے چھوٹا چھوٹا بچہ کا جمع ہوا تھا আর মুরগির অবস্থা তো দেখোই উপরে যদি তাকে ডাক দেয় মা সবগুলি বাচ্চাকে তার পাপের নিচে নিয়ে আনে তো উনি তাকে উস মাকে যে আপনি তাম বাচ্চুর আপনি তরফ সীমত রেতে হ্যাঁ সুদ ফাতেহা বি পুরো কোরআন কে তাম মাদমিন কো আপনি অন্দর سیمت کی جگہ ہوئی ہے اس لیے سورہ فاتحہ کو مول قرآن کہنا بجا اسی کو یہاں فرمایا اور یہ تشتمل والا معافی ہی مرسنا یہاں تو سورہ فاتحہ کو مول قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ انا ہا حاکم اندر سورہ فاتحہ پاکستان ملو کا اندر جو زمین ہے اس کا مادہ بھی سورہ فاتحہ ہے یا تو اس لیے کہ سورہ فاتحہ مستعمال ہے اوپر اس چیز کے جو قرآن کے اندر ہے فی ہی بی کے مادہ قرآن ہے اوپر ان چیزوں کے جو قرآن کے اندر اور جو قرآن کے اندر ہے ماں کا بیان ہے نیم نیم بیان یا ماں فی ہی نیم سانا تو قرآن کے اندر کیا ہے ثنا ہے ثنا ہے جیسا کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب اللہ تعالیٰ کا ثنا صفت ہے حمد و ثنا ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی صفت اپنے ثنا کو بیان کیا اور بیان کرنا ہی بجا ہے অন্য ভাই বান্দা আল্লাহ পাকের যত প্রশংসাই করত না কেন আল্লাহ পাকের স্থান অনুযায়ী তো দিতেই না বরং আল্লাহ তালাকে কেনা না হতা ও দাতা আল্লাহ তালা নিজেই আল্লাহ পাকের প্রশংসা করার তরিকা তার বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন অন্যথায় বান্দা জান দিয়েও যদি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করত আল্লাহ পাকের স্থান অনুযায়ী হতো না এই ব্যাপারে তোমাদের কি ঘটনা শুনেছি এই দিন আল্লাহ পাক কিন্তু তার প্রশংসা কীভাবে করতে হবে আল্লাহ পাক কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক বয়ান করে দিয়েছেন আর সেই প্রশংসা সিলায় ফাতেহার মধ্যে এজ মালিক রোল পর প্রত্যেকটা সিলার মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রশংসা রয়েছে আল্লাহ পুরা আর করে করছি আল্লাহ তালাকে সানা সিফত পর মুস্তামাল হয় সুরা হাসর কেটি আয়াত আল্লাহ আল্লাহ ইসি তরা আল্লাহ নূর সমাওয়াত ওয়াল আরদ তো কোরআন কে যা বোঝা আল্লাহ তালা কি হামদ সানা মজুদ হয় ইসি কো ইক্তিসার কে তোর পর সুরা ফাতিহা কে আমরা জমা কর দিয়া حکم ماننا امر اور نہیں کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا اس کو بجا لانا یا کا نام ہے یا کا نسخہ سراط مستقیم اس کے اندر تعبد عمل نہیں ہے اور بیان وعدہ وعید یہ قرآن کے اندر بھی تفصیل بیان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت في الجنات حاضر ناطقون قد ترى جہنم میں تو وعدہ کیا ہے انعام تعالیٰ ان کے اندر وعدہ ہے وعید ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. لہذا یہ سب مضامین سورہ فاتحہ کے اندر رزمالی طور پر بیان ہے جو تفصیلی طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. لہذا سورہ فاتحہ کو عموم القرآن کہنا ٹھیک ہوا بدا ہوا. اب اعلیٰ جملہ کے معنی ہی من الحکم المجریت اور احکام العملیت التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعادات ومنازل الاشقياء. یہ عمر قرآن کی تیسرا پودے تسمیہ ہے. یہ بھی خاص کر کے عمر قرآن ہی کی پودے تسمیہ ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے بھی اس کا تفسیر سننا چاہیے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے مضامین تفصیلوار بیان ہیں وہ توحید ہے. قرآن کے اندر جتنے مضامین معنی بنی مضامین جتنے مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر موجود ہیں. اس کی تفصیلی عبارت اس طرح ہے اولئنہ تشتمل علی ما جملت معنی ہی اولئنہ تشتمل علی ما فیہ اولئنہ تشتمل علی جملت معنی ہی. یا تو سورہ فاتحہ مشتمل ہے قرآن کے مضامین تمام مضامین پر اجمالی طور پر اولیانہ یا تو سورہ فاتحہ مشتمل ہے معنی ہی حکمت قرآن قرآن کے جملے و تمام معنی پر اجمالان جملہ معنی تمام نہیں بلکہ اجمالی طور پر یا تو سورہ فاتحہ مشتمل ہے اجمالی طور پر قرآن کے ضمنی معنی پر قرآن کے ضمنی معنی پر سورہ فاتحہ اجمالی طور پر مشتمل ہے. اعلیٰ جملت معنی ہی اجمالی طور پر قرآن کے تمام معنی پر مشتمل ہے. ایکن پتہ ہوگا میں نے بیانیا قرآن کے تمام معنی بھی دو ہی ہیں دو ہی ہیں. یہ حکم نظریہ احکم نظریہ حکم نظریہ یعنی احکم نظریہ یا تو احکم عملیہ کہتے ہیں. میں بیانیہ معنی ہی قرآن کے جمعی مضامین پر جمعی مضامین دو ہی ہیں. ایک احکام نظریہ دوسرا ہے احکام عملیہ. احکام نظریہ تو وہ احکام ہے احکام نظریہ تو وہ احکام ہے جن میں مقصد بجات مقصد بجات معرفت ہو جس کے اندر مقصد بجات معرفت ہو یعنی اعتقادیات یعنی اعتقادیات اللہ ایک اللہ خالق اللہ مالک اللہ حکم مانتے ہوگی اللہ نافرمانی کرا جائے نا اگلی شدھ جانا اگلی شدھ جانا ان پر کوئی عمل نہیں اور احکام عملیہ وہ احکام ہے جس کے اندر مقصود نجاتی ہی عمل ہو. احکام عملیہ وہ احکام ہے جس میں مقصود نجاتی ہی عمل ہو معرفت نہیں. جیسا کہ سلات سرود وغیرہ یہ بلا عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ تاہلے قرآن کریم کے اندر مقصد آدم دو ہی چیز ہیں، ایک ہے احکام نزریہ۔ احکام نزریہ وہ احکام ہے جس میں مقصود لذاتی ہی معرفات ہو، اعتقادیات ہو، قلبی عمل، قلبر درا سیدھا اوپرے بشاس ستھاپن کرا۔ اور احکام عملیہ وہ عمل ہے، وہ احکام ہے جس کے اندر مقصود بچار عمل ہو۔ معرفات نام جیسا کہ روزہ، نماز، زکات وغیرہ۔ تو یہ دونوں چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر مذکور ہے، اجمالی طور پر مذکور ہے۔ لہذا قرآن اور سورہ فاتحہ کو عموماً قرآن کہنا وجا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ دونوں معنی سورہ فاتحہ کے اندر مختصر طور پر اجمالی طور پر موجود ہیں۔ آوالا جملہ کے معنی ہی یا تو سورہ فاتحہ مستعمل ہوگا قرآن کے مضامین، تمام مضامین پر اجمالی طور پر، یعنی احکام نزلیہ، احکام نزلیہ اور احکام عملیہ، یہ معنی ہی کی بیان ہے۔ احکام نزلیہ تو وہ احکام ہے جس میں بجات مقصود معرفات ہے، یعنی اعتقادیات، اعتقاد کیا۔ اور احکام عملیہ وہ حکم ہے جس کے اندر مقصود بجات عمل ہو، معرفات نہ ہو، جیسے روزہ، نماز وغیرہ۔ تو یہ دونوں مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے مختصر اور اجمالی طور پر، اس لیے اس کو قرآن کا، ارے قرآن کا آنا ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد بھائی جبی کی عبادت کو اس فور پر نہ آئے، کہتے ہیں اور اعلیٰ جملہ کے معنی میں حکم نزلیہ اور حکم عملیہ کے بعد قاضی بھائی جبی کہتے ہیں اللہ کی کیا سلوک و طریق مستقی اور اطلاع اعلیٰ مراتب سعادا اور مناظر راشدیاں۔ مراتب مرتبہ کی زمانہ ہے، سعادا سعید، سعید نیٹورک کے زمانہ ہے، مناظر مندر کی زمانہ ہے، اشیا شکیم کی زمانہ، شکیم شکیم و سعید۔ تو اللہ تعالیٰ سلوک و طریق المستقیم کو بازو نے احکام عملیہ کی صفت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سلوک و طریق المستقیم کو بعض نے احکام عملیہ کی صفت قرار دیا، اور اطلاع علی مراتب سعادا و منازل اشیاء کو احکام حکم نزلیہ کا بیان قرار دیا۔ لکھن اثر غیر مرتب، لکھن اثر غیر مرتب، مرتب کے طور پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سلوک و طریق المستقیم یہ پہلا ہے۔ تو پہلا تو ہے حکم نزلیہ، اگر پہلے کو پہلے کے ساتھ جوڑ دیتا تب تو لکھن اثر مرتب ہوتا، لیکن انہوں نے الٹا کیا۔ اللہ تعالیٰ سلوک و طریق المستقیم جو پہلے ہے اس کو دوسرے کی صفت قرار دیا، یعنی احکام عملیہ کی صفت قرار دیا۔ اور اطلاع علی مراتب سعادا و منازل اشیاء یہ جو بعد میں ہے اس کو بیان کر دیا، کیوں بیان قرار دیا؟ پہلے کا احکام نزلیہ تھا، یہی کیا ہے لکھن اثر غیر مرتب ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ احکام عملیہ تو وہ حکم ہے یعنی صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا یعنی نماز روزہ پڑھنا، یہ حکم عمریہ ہے۔ تین مستعمل ہے سورہ فاتحہ احکام عمریہ پر، یعنی صراط مستقیم پر چلنا، یعنی صراط مستقیم پر چلنا۔ اور حکام نزدیہ کہتے ہیں، اور حکام نزدیہ مراتب سعادہ اور منازل اشقیاء پر متعلق ہونے کو حکام نزدیہ کہتے ہیں۔ اور حکام نزدیہ یعنی بیان تو یعنی مراتب سعادہ اور منازل اشقیاء پر متعلق ہونا، یہ معنی ہوا۔ یہ تو ایک طریق کا کہنا ہے کہ اللہ کی یا سلوک الطریق المستقیم یا حکم عملیہ کی صفت ہے، اور ایک طرح مراتب سعادہ علاقہ حکم نزدیہ کا بیان ہے۔ لیکن یہ منحصر کرنا یعنی سلوک الطریق المستقیم کو منحصر کرنا حکم عملیہ کے ساتھ، اور اختلاع مراتب علاقہ کو منحصر کرنا حکم نزدیہ کے ساتھ، اس میں کچھ اشکال ہے، لہذا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ عمل کے لیے حکم نزدیہ کی ضرورت نہیں، اور حکم نزدیہ کے لیے عمل کی ضرورت نہیں، یہ لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ حکم عملیہ کا ہے طریق مستقیم پر چلنا، ان کو معرفت ہو یا نہ ہو، اور حکم نزدیہ کے لیے عمل کی ضرورت نہیں، حالانکہ حدیث کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ انتہا تمہیں عمل جب نہ جانو دارے جانا جائے لہٰذا ایک کو ایک کے ساتھ منحصر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے فریق نے کہا کہ اللہ کی ارے ایک کو ایک کے ساتھ منحصر نہ کرو، بلکہ یا وہ اللہ کی کو معنی کی صفت کرا دے، معنی کی اللہ کی ہی اصلوں کو طریق مستقیم اور اختلاع مراتب سعادہ اور منازل اشقیاء، تاکہ انہیں اللہ کی ہی اصلوں احکام عملیہ صفت نہ، ورنہ اللہ کی معنی صفت۔ کیونکہ شی سمے کفی دو اللہ کی ہی کفی تو ایک کفی محدود مانتا ہے، তখন দুটা শিপট হয়ে যাবে, মানি শিপট দুটা হয়ে যাবে। তার তিনি ইয়া তো সুদায় ফাতেহা মুস্তামাল হয় উপর কোরআনকে তাম মানি পর ইয়ানি তাম মানি ইয়ানি সুলুক চরিত্র মুস্তাকিম কয়েক তেলায় মারা থেকে সাদায় আসছে। তো তাকে ইয়া আল্লাহ কি না করছিল معنی ہی اللہ کی کیا، یہ صفت کرا دو معنی کا، اور اللہ کی کیا کے بعد کسی بھی ایک کھیل کو محدود مانو جس کا ضمیر مادہ ہوگا معنی ہی، تو اس وقت دونوں کے لیے دونوں ضروری ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہا گیا اللہ کی سلوک طریق مستقیم، چلنا ہے صراط مستقیم پر، اور مطلع ہونا مراتب سعادہ اور منازل اشقیاء پر۔